Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Славуты беларускі паэт Алесь Разанаў наведаў сваю малую радзіму Берасцейшчыну. Падчас гэтага візіту адбылося некалькі сустрэч паэта з чытачамі. З паэтам пазнаёмілася і пагутарыла Аліса Поль. У універсітэце быў даўно, у Брэсце нядаўна, таму што Брэст – гэта тое месца, той горад, дзе скрыжоўваюцца ўсе дарогі. Вось, і калі я еду, скажам, на захад, то праз Брэст. Калі еду там, дзе ў мяне родзічы на Каменецчыну, таксама праз Брэст. Вот, а людзі, кстати, бы на самой справе даўно, і людзі, з якімі знаёмы даўно, тут. І людзі, з якімі знаёмлюся на новыя, але якія зацікаўлены ў самым галоўным, яны зацікаўленыя ў айчыннай філалогіі і з'яву творчасці, адчуваюць і разумеюць. Ці ёсць нейкія надзеі менавіта ў вас на сучасную беларускую літаратуру? Яна па-за надзеямі, яна па-за вераю, яна па-за ўсімі акрэсліваннямі. Я не маю ніякіх спадзяванняў, не маю ніякай веры, але маю веду. Я ведаю, што беларуская літаратура – гэта з'ява, і як з'ява яна будзе доўжыцца, разгортвацца, развівацца, праяўляцца ў шматлікіх постацях, аблічах, творах. Яе месца не збіраюся цяпер ацэньваць, але гэта з'ява, якая не знікне і якая чакае яшчэ свайго зорнага часу. Вось айчынная беларуская літаратура як бы творыць гэты зорны спеў, але ён яшчэ, ну, як бы не гучыць на шырока і на далёка, але з'ява адбываецца. Што для вас муза і як яна да вас прыходзіць? З'ява творчасці это сутворчасці аднаго проста чалавека, творцы мала, і тады творчасць адбываецца, калі ёсць сутворчасць вось гэтай музы з вышэйшым пачаткам, з невядомым пачаткам, які цябе вабіць, які нешта ведае больш, чым ты, які глыбінны орган чалавека, які узняты над ім, вышэй за яго. Згадайце класікаў: Гомера, Гнеў, о багіня, ухвалі, Ахілеса, Пелеяна. Згадайце Вергілія, таксама апеляцыя да каго? Да музы, да багіні. А яны самі не рашаліся, яны не маглі пісаць самі, калі муза не ўдзельнічала ў гэтай справе. Ну, на самой справе гэта так. Вось, што ёсць муза? Муза – это не толькі, допустим, некая канкрэтная з'ява. Муза – это прынцып. Вось, муза растворана ў рэчаіснасці. Я беру гэтай пункціры, таксама адчуваю прысутнасць вось некая чаго чынніка, інградыента, які мяне нейкім чынам кранае, звяртае на сябе ўвагу. Якія задумкі маеце яшчэ ў творчым плане на будучыню? На будучыню, вось, я вам паказваў гэтыя кніжкі, называў іх, вось, нешта я гучваў. Наступная кніга, ну, маё адчуванне, або па гатоўнасці, на будзе нямецкамоўная. У дадатак да тых пластоў, да тых жанраў, якія тут прагучалі, адкрыліся, засведчыліся. Вот дыхте, кніга, якую я напісаў, намаляваў нямецкімі словамі. Вось гэта працяг гэтай, ну, серыі, калі хочаце. За апошнія 5 гадоў менскае прыватнае выдавецтва «Логвінаў» выдала каля 10 зборнікаў паэзіі Алеся Разанава. Недаўна выйшаў унікальны паэтычны зборнік паэта пад назвай «З Велиміра Хлебнікава». У гэтай кнізе змешчаны пераклады вершаў легендарнага расійскага паэта-мадэрніста.